Na MediaMarkt.pl. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 29 dzień kwietnia, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci ustalili, kto szantażował dużą sieć handlową w Polsce. Premier o 15 latach Polski w Unii i o sytuacji w oświacie. Za chwilę o jego wywiadzie dla Polska The Times. Będzie też o nowych trendach w czasie majówki. To mieszkaniec Poznania szantażował dużą sieć handlową w Polsce, ustalili policjanci z Wielkopolski. Sprawca dotyczy zdarzeń sprzed roku. Szantażysta groził, że jeśli nie dostanie około 100 tysięcy złotych, zatruje żywność w marketach należących do firmy. Rzecznik policji w Poznaniu poinformował, że podejrzanym jest 66-latek z Poznania. Przebywał już w areszcie śledczym w sprawie napadu z bronią na apteki i bank. Za usiłowanie wymuszenia okupu grozi mu do 10 lat więzienia. Jedna osoba nie żyje, jedna jest ranna. Po wypadku na drodze krajowej nr 74 w Łódzkiem trasa jest zablokowana. Kilka minut po godzinie 8 w miejscowości Kluki pomiędzy Bełchatowem a Wieluniem zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać co najmniej 3 godziny. Bilans 15 lat Polski w Unii Europejskiej jest pozytywny, mówi premier w wywiadzie dla Polska The Times. 1 maja będziemy obchodzić kolejną rocznicę wejścia Polski do wspólnoty. W obszarze ekonomicznym skorzystaliśmy na członkostwie w Unii, choć sami popełniliśmy sporo błędów, na przykład wyprzedając na potęgę własny majątek, powiedział Mateusz Morawiecki. W wywiadzie odniósł się również do sytuacji w oświacie. Od dziś szkoły i przedszkola, w których od 8 kwietnia trwał strajk, pracują normalnie. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zawiesiły strajk od soboty. Mateusz Morawiecki podkreślił, że zależy mu na tym, by wszystkie strony sporu w oświacie poczuły się wygrane. Temu też ma służyć okrągły stół. Zorganizowaliśmy go właśnie po to, by pokazać, że nie toczymy żadnego meczu, zaznaczył premier. Chcę dialogu i porozumienia. Nauczyciel to dla mnie ktoś, kto wypełnia wielką misję, dodał Mateusz Morawiecki. Nauczyciele domagają się podwyżek wyższych niż zaproponował rząd. Około godziny 8.20 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ulicy Włościańskiej w punkcie pocztowym doszło do rozszczelnienia paczki. Pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, ujawnili rozlaną substancję niewiadomego pochodzenia. Poinformowali o tym służby. Nie doszło na szczęście do strat w mieniu. Nikt nie został ranny. Informowała rzeczniczka policji w Szczecinie Ewelina Sierzchuła. Mówiła o nieznanej substancji, która wylała się z jednej z paczek na poczcie w Szczecinie. Z poczty ewakuowani zostali pracownicy, na miejscu są policjanci i strażacy. Długi majowy weekend to dla części Polaków mini wakacje. Właśnie rusza sezon na tego typu wyjazdy. Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport mówi, że od kilku lat to właśnie majówka jest nieoficjalnym początkiem sezonu czarterowego w branży turystyczno-lotniczej. Ostatni tydzień kwietnia i pierwszy tydzień maja to jest początek sezonu czarterowego w Pyrzowicach. Jeszcze 4-5 lat temu tak nie było. Widać, że Polacy wykorzystują te kilka dni dodatkowego wolnego do tego, żeby zorganizować sobie pełnowymiarowe tygodniowe albo nawet często dwutygodniowe czasy. Oczywiście biura podróży i linie lotnicze odpowiadają na to zapotrzebowanie, dlatego kierunki greckie czy też tureckie startują od 2-3 lat zdecydowanie wcześniej niż to bywało na przykład dekadę temu. Podczas wyjazdów majówkowych można zauważyć dwa silne trendy, podkreśla Piotr Hanusak z Polskiej Izby Turystyki. Oczywiście dominuje na pewno nasz kraj i to turystyka we wszystkich regionach cieszy się dużym powodzeniem. Bardzo dużo jest wyjazdów do krajów europejskich. Są to typowe wycieczki kilkudniowe od 3 do 7-8 dni, gdzie turyści zwiedzają nie tylko stolice, ale także i inne atrakcyjne rejony w poszczególnych krajach. W tym roku, wykorzystując 3 dni urlopu, mogliśmy mieć nawet 9-dniowy wypoczynek. Rosja wydaje coraz mniej pieniędzy na obronę, podaje sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. W dorocznym raporcie informuje, że Moskwa wydała w 2018 roku 61,5 miliarda dolarów, to jest o 3,5% mniej niż w 2017. Stawia to Rosję na 6. miejscu w światowym rankingu. Jednocześnie niezależni eksperci podkreślają przy każdej okazji, że rosyjskie władze utajniają część wydatków na zbrojenia, uniemożliwiając precyzyjne określenie kwot przeznaczanych na ten cel. Maciej Jastrzębski. Na pierwszym miejscu w tabeli opracowanej przez Sztokholmski Instytut znalazły się Stany Zjednoczone przed Chinami, Arabią Saudyjską, Indiami i Francją. Eksperci CIPRI ustalili, że globalne wydatki na zbrojenia wyniosły w 2018 roku 2 biliony dolarów, czyli najwięcej od 1988 roku, od kiedy Instytut prowadzi badania. Według specjalistów gwałtowny wzrost wydatków na zbrojenia w krajach europejskich spowodowany jest rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Część rosyjskich analityków

think that way? Did you really think about it before you made the rules you said so? That's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe in love? Yeah. Bruce Hornsby and the Range, 13 minut po godzinie 10. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Możesz potwierdzić, bo zawsze wydawało mi się, że ta piosenka została napisana specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, rzeczywiście. No, po prostu kojarzy nam się nieodmiennie. A sięgnąłem po nią, bo Bruce właśnie wydaje, no albo już wydał nową płytę. Bardzo jestem ciekawy. A ile ma lat? Słuchaj, no, myślę, że około 60 plus. W moim wieku jest, krótko mówiąc. Nowy projekt Tymona Tymańskiego, MU, Free Energy nazywa się album, to jest nasza płyta tygodnia, w tym trochę szczególnym tygodniu. Tymon jak zwykle obraca się w swoich trójmiejskich kręgach. Nazwa, nie wiem czy nie przekręcę, DRA. To jest pewien kolektyw nowej muzyki właśnie tam. Zebrał paru zawodników z Trójmiasta i nagrał płytę, która dla niego jest szalenie ważna, bo pokazuje jego fascynację na przykład zespołem The Beatles. Śpiewa większość, chyba dwa tylko utwory, śpiewa pianista i wokalista Szymon Burnos z Tomasz Chyła Quintet, a płytę wyprodukował wspólnie z Marcinem Gałązką. Oni są jakby ojcami duchowymi i muzycznymi całego projektu. Nie tylko Beatlesowskie, bo na przykład zafascynowany jest historią wynalazcy pana Tesli. Jest tutaj i utwór o nazwie Eric Dolphy, ale tak naprawdę zakodował dla tych, którzy wiedzą o co chodzi w numerze 4, który za chwilę zagramy, Aeolian Cadences. To jest pewne muzyczne określenie, które na samym początku kariery ktoś przymierzył, któryś z krytyków muzycznych poważnych przymierzył do Beatlesów, a oni zrobili wielkie oczy i powiedzieli, że kompletnie nie wiedzą o co chodzi. Chodziło o

Dzisiaj dla pani Elżbiety do Poznania i dla pana Wojciecha do Polanowa. Jutro ciąg dalszy. A w sprawie Bruce'a, Bruce Hornsby, dobry rocznik 1954. Teraz Alan Parsons. Don't be. Was what you always told me, find a way. You would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear, you can't stay. Long ago, we were old enough to love, but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. And now we don't know how to let go. I can't get there from here. And you can't get here from there. And we can't go is calling out to all who hear. Don't let your fear push life aside. I Can't Get There From Here. To Alan Parsons i gościnnie Jared Mahoney na nowej płycie Alana Parsonsa, która się nosi tytuł The Secret i ukazała się 3 dni temu. Leci do mnie z Chicago i będzie jutro, więc pewnie w Markomanii w

Thanks Jimmy. To Leszek Cichoński i Malford Milligan. Piosenka z zestawu do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Jest 10:30. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dziś Trójka przez cały dzień nadaje z Madrytu i jest tam Marcin Pośpiech. Witaj, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak życie? Widziałeś chociaż trochę miasta? No, trochę miałem okazji tutaj zobaczyć, chociaż przy okazji takich wydarzeń politycznych jak wybory do tego czasu wiele jest niewiele, no ale coś zawsze przy okazji różnych spotkań, nagrań zobaczyć się uda. Co ciekawe, i to Państwu polecam, Madryt oferuje darmowe wycieczki po mieście przewodnikami, którzy są i miłośnikami, i mieszkańcami miasta, pasjonatami, tak chyba trzeba powiedzieć. I tu to jest bardzo proste, wystarczy na odpowiedniej stronie takie spotkanie zarezerwować i już. Potem czeka nas około 3 godziny spacer po mieście, gorąco polecam. A Madryt oferuje tak wiele i tak wiele ciekawych jest tu miejsc, że 3 godziny zwiedzania, czy nawet jedno popołudnie, to jest oczywiście nic, przepraszam za ten banał. No ale oczywiście Puerta del Sol i w ogóle ta część miasta, Park Retiro, Pchlitarka El Rastro, to w niedzielę, wspaniałe muzea, przepiękna architektura. No i trudno się dziwić, że wiele osób wybiera hiszpańską stolicę na miejsce do życia. Taką decyzję 8 lat temu podjął Rafał Lebiedziński i o mieście co nieco mi opowiedział. Gdzie jesteśmy? Co to za miejsce? Co to za dzielnica? Jesteśmy, nie wiem, San Mateo, niedaleko ulicy San Mateo. Fuencarral, człeka, dosyć alternatywna dzielnica centrum Madrytu, gdzie jest mieszanka ludzi różnych kolorów, ras, religii, wyznań i tak dalej, i różnych orientacji seksualnych, i jest dosyć specyficznym miejscem, które mieszkańcy Madrytu, nie tylko, którzy są bardzo alternatywnie otwarci, ale też bardziej konserwatywnie, odwiedzają dosyć często, bo jest to miejsce bardzo fajne, jest dużo barów, restauracji, dużo młodych osób, więc to jest taki trochę tygiel Madrytu, więc jak najbardziej miejsce do odwiedzenia w piątkowy wieczór. Mniej też turystów to chyba jest. Coraz więcej jest turystów, no bo oczywiście turyści zatrzymują się w centrum, więc Lava Pies, Fuencarral, człowieka, jest blisko Gran Vía, czyli jest ta główna arteria turystyczna taka i ekspozycyjna Madrytu. Trochę porównuję ją do Times Square Nowego Jorku. Pewnie byłeś na Gran Vía, więc to jest wszystko dosyć blisko i jest sporo turystów. No oczywiście tutaj w tej okolicy, gdzie teraz sobie siedzimy, pewnie nie spotkasz wielu turystów, tak jak na Gran Vía. Ale jest, coraz więcej ludzi trafia do tych bardziej alternatywnych takich miejscówek, w cudzysłowie, zarezerwowanych dla ludzi z Madrytu, Madrileños, i starają się odwiedzać też te miejscówki, bo też jest coraz więcej o tych miejscach w przewodnikach, w portalach online, alternatywnych, gdzie mogą młodzi ludzie wypić piwo, wino i jedzenie fajne. Od kilku lat mieszkasz w Madrycie. Od 8. Tak? Od 8. Myślałem, że od 6, ale ten czas leci. Powiedz, jakie są jeszcze miejsca, do których chodzą mieszkańcy Madrytu, a które są mniej znane, nieodkryte przez turystów? No to na pewno ta dzielnica jest takim miejscem. Też dzielnice, które są za Muzeum Prado, Tyssena, w tych okolicach jest dużo takich oryginalnych miejsc, które mają nawet ponad wiek. Były zakładane pierwsze cerveceria, pierwsze piwiarnie w XIX wieku nawet, gdzie można autentyczne jedzenie hiszpańskie spróbować. W niektórych tych miejscach były pierwsze debaty polityczne, tworzyły się partie polityczne, spotykali się literaci hiszpańscy, poeci, pisarze, muzycy i tak dalej, więc to na pewno jest dużo takich miejsc właśnie, gdzie jest Barrio de las Letras, czyli ta dzielnica humanistyczna niedaleko Gran Vía. Co jeszcze bym polecił? No jest dużo atrakcji, na pewno Retiro jest dosyć znanym takim miejscem odwiedzanym przez turystów, no bo to jest taki ekspozycyjny, też taki emblematyczny park, też płuca zielone Madrytu, i na pewno jest fajnie odwiedzić to miejsce, wypożyczyć sobie małą tą łupinkę, łódeczkę i pół godziny zrobić sobie przepływ przez staw. Nadal uczysz się Madrytu po 8 latach tutaj mieszkania, czy też nie masz po prostu na to czasu, bo życie zawodowe pochłonęło? To już jest takie bardziej zgłębianie historii, jakichś takich detali związanych z początkami Madrytu, z miejscami nieodkrytymi, które dziś zostały już zupełnie przemianowane, albo zostały zupełnie zmienione na inny typ biznesu i tak dalej. To już są, detale, to już nie tylko jeżeli chodzi o miejsca, historię, ale też gwarę, też o jakieś takie zwroty kolokwialne i tak dalej, tą nową kulturę. Takie rzeczy mnie bardziej interesują, a z grubsza już mieszkając 8 lat i będąc z moją żoną aktualną Hiszpanką i jej rodzicami, w oczywiście aktywnym kontakcie i tak dalej. I to są też ludzie z Madrytu, więc tak naprawdę już niewiele tajemnic ma przede mną w stolicach Hiszpanii. Mówisz, że zgłębiasz Madryt, czyli Madryt cię pasjonuje. To nie jest tak, że to jest po prostu miejsce życia, pracy, gdzie się spędza czas i tyle. To jest też pasja, fascynacja? No tak, bo to jest miejsce, w którym masz i życie nocne, masz bardzo na wysokim poziomie gastronomii, masz bardzo dużą liczbę restauracji z gwiazdkami Michelin, masz świetną kulturę, masz świetne muzea, Prado, Thyssen, Reina Sofia, masz świetny poziom sportu, dwa kluby top, jeżeli chodzi o Europę, Real Atletico, masz sport, kultura, klimat, no jak widzisz, jest klimat doskonały, pada 30 dni może w roku pada i naprawdę temperatura jest świetna, może za gorąca trochę latem, więc na pewno miasto pełne, tętniące życiem, kosmopolityczne, coraz częściej odwiedzane przez turystów z całego świata i coraz bardziej doceniane moim zdaniem. Mówił Rafał Lebiedziński, który zdaje pracuje na co dzień w Londynie, ale z hiszpańskiej stolicy wyprowadzić na wyspy się nie chce, więc sporo podróżuje między Hiszpanią a Wielką Brytanią. A my do Madrytu wrócimy także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Opowiemy między innymi o kurdzie. Udało mi się, a nie było to łatwe, przyznam, porozmawiać z wschodzącą gwiazdą walk z bykami, Carlosem Enrique Carmoną. Gorąco polecam i te osobom, które są zdecydowanymi przeciwnikami tych widowisk, jak i osób, uznają je za nierozerwalną część hiszpańskiej historii. Będzie też oczywiście o wyborach, a w Hiszpanii ostatecznie, zdaje się, można mówić o upadku dwupartyjnego układu sił, który obowiązywał od ponad 40 lat, czyli od upadku dyktatury generała Franco. Marcin Pośpiech, dziękuję Marcinie. Z połączenia słychać było, że Madryt jest na końcu Europy. A teraz, no nie, teraz jeszcze nie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. To teraz cudowna Rosario. Nadie te quiere, nadie te quiere en este mundo. Tú estás solito, en ese cuerpo tan chiquitito. Nadie te mira, nadie te habla, nadie te da una esperanza, pero el camino de la vida sigue. Tiende la mano, luego sonríe. Ay, yeah, yeah, yeah. El niño de sus ojos que yo no olvidaré. Lo llevo clavadito, clavadito en mi ser. ¿Por qué no hice nada? Ay, yeah, yeah, yeah. Me hablaron de un amor que yo no supe entender. Sus ojos se clavaron ahí dentro de mi ser. Y no puedo olvidarlo. Ay, qué penita, y ay, qué penita. Con esa cara, ay, tan bonita. Tan perdido, con sus cositas. Currucaíto, en tu esquinita. Ya no hay más. Esos ojos que yo no olvidaré, los llevo clavadito, clavadito en mi ser, porque no hice nada. Ay, yeah, yeah, yeah. Me hablaron de un amor que yo no supe entender. Sus ojos se clavaron ahí dentro de mi ser y no puedo olvidar. Y llorar a mi corazón. Rosario Flores Carmona, jak się okazało, bardzo popularne nazwisko w Hiszpanii, tym razem Antonio. Hay veces, hay veces que me levanto con la esperanza, con la esperanza. Hay veces que tu amor me duele tanto, que te busco y no te encuentro, y yo con la esperanza de ti. Ya sabes lo que es vivir sin ilusiones, ya sabe lo que es vivir sin nada más, pensando solo en ti y en tus palabras. Después de ti, después de ti, regálame un amanecer llenito de amor, que ahora no tengo. Quisiera entender si llegaste a mí tan llena de luz, tan llena de sueños. Hay veces, veces que en el pasado tú dormías en mis brazos y hoy ya no estás más a mi lado. Hay veces que me duele tanto y tanto que te busco y no te encuentro, amor. Y yo con la esperanza de ti. Ya sabes lo que es vivir sin ilusiones, ya sabes lo que es vivir sin nada más, pensando solo en ti y en tus palabras. Después de ti, después de ti, regálame y un amanecer llenito de amor, que ahora no tengo. Y quisiera entender si llegaste a mí tan llena de luz y tan llena de sueños. Regálame y un amanecer llenito de amor, que ahora no tengo. Y quisiera entender si llegaste a mí llena de luz y tan llena de sueños. Regálame un amanecer llenito de amor. Tak, Rosario Flores i Antonio Carmona, 8:10 z Smooth Jazz Cafe. 21. przegląd filmowy Kino na granicy. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, a ponieważ jestem teraz mniej więcej w środku Europy, to tutaj nie słyszymy języka hiszpańskiego raczej, ale za to często słyszymy czeski, ewentualnie słowacki. Ahoj, prawda? Ahoj, dobre dopoledne. No i tak się właśnie składa, że dzisiaj spróbuję spojrzeć na przegląd Kino na Granicy z perspektywy czeskiej jak najbardziej. Mój gość to Martin Nowosad, czyli dyrektor artystyczny ze strony czeskiej. Ze strony czeskiej i słowackiej, tak. I słowackiej. No właśnie, obserwując ten przegląd, chociaż on ma bardzo długą już tradycję, to 21 edycja, ja obserwując od kilku lat, mam wrażenie, że z roku na rok naprawdę więcej gości, więcej filmów, wydarzeń towarzyszących. Tak, wydaje się, że jest tak, ale szczerze mówiąc jest więcej gości przede wszystkim, bo są lepsze filmy, ale teraz jesteśmy w sytuacji, że kino czeskie może nie jest w najlepiej kondycji, to znaczy teraz jest taka fala polskiego kina mocniejsza niż słowackiego lub czeskiego. Tak to Czesi widzą właśnie z waszej perspektywy? Z naszej perspektywy absolutnie Czesi tak widzą, bo jakość tych czeskich filmów może nie jest taka dobra jak polskich, bo nie jest tylko tyle czeskich filmów, które by zdobyło jakieś nagrody za granicami, ale u polskich tytułów są takie filmy. No tak, dużo głośno była rzeczywiście o nas. Zimna wojna i dużo, dużo. Tak. No ale porozmawiajmy właśnie o czeskich filmach, bo jak spojrzymy na program, uczestnicy, goście przeglądu, no to łatwo nam jest znaleźć te najnowsze polskie premiery, czy filmy właśnie głośne, jeśli ktoś jeszcze nie zdążył zobaczyć. Co proponujesz w tym roku, Martin, z czeskiego, słowackiego kina? Tak, ja może rozpocznę tymi słowackimi, bo jestem szczęśliwy, że mamy absolutną nowość, nowy słowacki film, który nazywa się Ostrym Nożem. Teraz zupełny hit na Słowacji, film oparty na rzeczywistych wydarzeniach. Chłopak umiera i jego wrogowie nie są skazani i ojciec walczy o to, żeby oni byli, żeby jaka tam kara była na tych wrogów u Wałęsy. Czyli taki mocny dramat kryminalny. Bardzo mocny dramat kryminalny i bardzo dobrze odbierany na Słowacji. Będzie tutaj premiera polska. W Czechach też wchodzi film do dystrybucji, to bardzo zapraszam wszystkich. Jutro też bardzo poważny, nowy czeski film, który nazywa się Domestic. Jest to debiut. A tak szczerze mówiąc, może najlepszy czeski... Debiut, tak? Jest to debiut, przepraszam. A tak szczerze mówiąc, może najlepszy czeski film parę lat temu, który ma absolutnie święty dźwięk. Świetny dźwięk. No, bardzo dobrze zrobiona dźwięk do tego filmu. Film też za ten dźwięk otrzymał nagrodę czeskiego Lewa i bardzo, bardzo interesujący temat. No. Czyli bardzo poważne tematy, bo też film otwarcia, przypomnę, Jan Palach, to też bardzo ważna dla Czechów, mocna historia o człowieku, który dokonał aktu samospalenia. Tak, anu samobójstwa, ale też takie dziwne, że musieliśmy czekać 30 lat, żeby ten temat ktoś podjął z czeskich reżyserów, a wcześniej już odrobinę z tej historii zrobiła Agnieszka Holland. No tak, tak. Gorący krzew, pamiętamy. Dobrze, to propozycje ze Słowacji, a z Czech, czym byś się chciał najbardziej pochwalić teraz? Teraz bardzo dobry film reżysera Radima Szpaczka, Złote oszustwo, też film oparty na rzeczywistych wydarzeniach o zespołu narodowym koszykówki. Po II wojnie światowej oni walczyli o mistrzostwa świata z rosyjskim teamem i bardzo ciekawa historia, bardzo dobrze. Czyli też polityka w tle. Tak, polityka w tle tego filmu, bardzo dobrze zrobiony, a też jest polski element w tym filmu, bo Patrycja Wolny tam gra główną rolę męską, damską, przepraszam. No, w czeskim kinie, w czeskim filmie. Wszystko możliwe, tak. No. Tak bym może zaprosił na czeski film Kawki na drodze, film, który został teraz nagrodzony czeskimi lewami. Jest to najlepszy czeski film ostatniego sezonu. Myślę, że już był pokazywany na parę festiwalach w Polsce, ale to nie szkodzi, bo myślę, że bardzo interesujące kino. Przypomnij temat. Temat: dwoje chłopaki znikają, właśnie nie mają celu tej drogi, ale jest to film o wolności, o poczuciach wolności. No. Wśród młodych ludzi, czyli właściwie też taki temat, który często w kinie powraca, często filmowcy sięgają po to, ale to jeszcze jedno spojrzenie czeskie. No właśnie, nam się przede wszystkim czeskie kino kojarzy jednak z komedią, z rozrywką, a tu się okazuje, że poważne tematy teraz. Tak, tak, poważne. Tych komedii, są komedie, ale nie myślę, że takie jakości, jak państwo pamięta na pewno z jakich tam 70-tych, 80-tych lat. No teraz, jak mówię, nie ma takich dobrych komedii, ale są poważne dramaty. Ale są dobre filmy. Są dobre filmy. Parę są, na pewno parę jest. I na te zapraszamy przegląd kino na granicę, oczywiście i w polskim, i w czeskim Cieszynie do piątku jeszcze. A moim gościem w studiu Trójki tutaj na Zamku Cieszyńskim oczywiście był Martin Nowosad, dyrektor programowy strony czeskiej. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję też. Dziękuję bardzo. Z naszym gościem rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Pepa napisał z Ostrawy, że czeka na polski top, a jego propozycja do tego topu to ma nam Szał Niebieski chciał. Cieszymy się bardzo. Drugi dzień maja, przypomnę, od 9 do 21. And threw the match down on the floor. Wish I knew what you were wishing for. Handing out the paper plates to all your friends that you adore. Are you haunted and wanting more? That far away look in your eyes, it's getting harder to walking round the grocery store. Far Away Look śpiewała pani Jola. Też nowość w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam naszą stronę. Mam dla państwa zaproszenia na wiosnę jazzową i na koncert do Trójki, ale to może zrobimy sobie akcję po godzinie 11. No a teraz jeszcze John Anderson, Makes Me Happy. Poczekalnia ostatniego wydania listy. Jak będzie w tym tygodniu? Who?